استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا خوگ پہ غم بیارا خوگ پہ غم بیارا خادم مد پیزار کا استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا کال پکل حاجیاں لریے تالا عاشق اندر زی کال پکل حاجیاں لریے تالا عاشق اندر زی دی ظلم الگر ماول سرا زنا ملگر ماول سرا زان سر پوار کاستا در ملنگ یما ملنگ مد دربار کاستا در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا امی واڑا زان تزدر تل واڑا ماں امی واڑا زان تزدر تل واڑا ماں خاک پزا زار دی خاک پزا زار دی جڑے دل واڑا ماں استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا بلا ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا خوگ پہ غم بیارا خوگ پہ غم بیارا خادم مد پیزار کا استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ پہاڑوں نے کیسا سوارا مدینہ خدا گر گیا مت میں فرما آقا مجھ کو بھی درے پا کتے بلوا یہ آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا یا مصطفیٰ خدا را اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان تو گڑی کا، ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا، سادہ در ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا، سادہ در ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا، ہو گپے غم بیارا ہو گپے غم بیارا، خادم میں دپے زار کا، سادہ در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو نہ را راز ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا گل سے تو چھڑا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، حب دنیا سے تو بچا یا رب، یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا، کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، اور پھر کیا دعا کی، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر یہ ہماری دعا قبول ہو جائے، امیل سنت ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی یہ دعائیں ہیں، امیر سنت کا کلام ہے، غالب بنی ہے امیر سنت کا کلام ہے، تو اللہ کرے کہ یہ دعا قبول ہو اور ہم دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے جان چھڑا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش جان ہی نہ چھوٹ جائے یار۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، اللہ عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آ تغیانیا گناہ پار نہیں جا میری لگا جا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب مصطفی عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب صحابہ، یا رب تابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث اعظم کے رب، غریب نواز کے رب، داتا گنج بخش علی حجویری کے رب، رحمہ اللہ تعالی۔ اے ہم گناہگاروں کے رب کریم، ہم بدکاروں کے رب کریم، ہم سیاہکاروں کے رب کریم، تیرے گناہگار بندے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں جو گناہوں سے گندے ہیں، اپنا وجود دیکھتے ہیں تو اللہ ہم گناہوں سے گندے گندا گندا وجود لیے حاضر ہوئے ہیں، رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، رواں رواں لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، عادی جرم عادی مجرم ہو گئے مولا، توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ ماہ رمضان کی اس بابرکت سعادت سعادتوں کا واسطہ، رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں، پھر جمعہ کی یہ آخری گھڑیاں، سورج غروب ہونے والا ہے بولا، کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیز کو باہر کھڑی رکھتی، جو سورج غروب ہونے والا ہوتا وہ اطلاع دیتی اور وہ خوب تیری بارگاہ میں دعا کرتی، اللہ سورج غروب ہونے والا ہے، ہم حاضر ہیں، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگنے کے لیے حاضر ہیں، تجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہیں، ہمارے جرم و قصور اور ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بس اپنی رحمت کی طرف نظر کر، اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، تجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا واسطہ، تجھے ہر صحابی کا واسطہ، بالخصوص خلفائے راشدین کا واسطہ، تجھے اہل بیت کے گھرانے کے ہر ہر فرد کا واسطہ، اے رب کریم تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، تجھے تیرے ہر نیک بندے کا واسطہ، یا رب کریم یا ارحم الراحمین، تجھے کعبہ مشرفہ کا واسطہ، تجھے جبرائیل کا واسطہ، تجھے گنبد خضرا کا واسطہ، اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے مٹا دے ساری خطا، ساری خطا اے میری مٹا، مٹا دے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو میرا مٹا دے ساری، اللہ جمعہ کی آخری گھڑی ہے بولا، میں جانے زندگی میں پھر یہ گھڑی مٹا برکت گری تھی اللہ، بس ہم رہ نہ جائے، تو نے اپنے جن بندوں کو بخشا ہے ہمارا نام شامل کر دے، تو نے جن پر لطف و کرم فرمایا ہے ہمارا نام شامل کر دے، اللہ جن کے ایمان سلامت رہیں گے ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا مولا، ہم مسلمان ہی جیے اور مسلمان ہی مرے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق دے، تیرا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا کر دے یا رب کریم، ہمیں نمازی بنا، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا، یا اللہ تیرے معیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت پوری ایک داڑھی اپنے چہرے پر سجانے کی توفیق عطا کر دے، سر پر امامے کا تاج سجانے کی توفیق عطا کر دے، دیگر سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے، یا رب کریم ہمارے ماں باپ پر رحم و کرم فرما، ساری امت پر رحم و کرم فرما، امیر اہل سنت پر رحم و کرم فرما، پیر و مرشد کو صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت دے، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت دے، علماء مشائخ اہل سنت کو صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت دے، یا رب کریم ساری امت پر رحم و کرم فرما، یا رحم الراحمین ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، ہمارے بیمار کو تندرستی دے دے، ہمارے بیماروں کو تندرستی دے دے، جو گھروں میں ہیں بیمار یا جہاں کہیں ان کے نمائندے ہیں مولا کریم، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، ہمارے سارے فضل و رحمت ہو، ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، انہیں کو از پائے رمضان شفا عطا، سورج غروب ہونے ہی والا ہے، جمعہ کی آخری گھڑی ہے، اب پر رحم کر، ہماری مغفرت کر، ہماری مغفرت کر یا اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے مغفرت کا اشارہ، اللہ تو مغفرت مغفرت فرما، میری تجھے محرم سا کا واسطہ، یا رب میری تجھے محرم سا عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔